gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Znów rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Wczoraj w Polsce było ponad 12 tysięcy infekcji. Stany ostrzegawcze na niektórych rzekach w Świętokrzyskiem. Strażacy jednak uspokajają, że nie powinno być powodzi. Piotr Żyła, mistrzem świata w skokach narciarskich. O 12 100 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. To ponad 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zmarły 303 osoby. Najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców rejestruje się w województwie warmińsko-mazurskim, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tam średnia dzienna zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 47,7. Zaczyna tych nowych zachorowaniach przodować także województwo pomorskie, gdzie ten wskaźnik wynosi 35. Rośnie też liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów, podkreślił wiceminister. Za tym niestety także podąża liczba zajętych łóżek. Tych łóżek już zajętych jest ponad 14 tysięcy. Także liczba respiratorów w tej chwili jest powyżej 1400. W województwie warmińsko-mazurskim uczniowie klas 1-3 wracają do nauki zdalnej. Ponownie zamknięte są hotele, galerie handlowe, baseny i korty tenisowe. Barbara Góra, Polskie Radio. Stany ostrzegawcze przekroczone na kolejnych rzekach w województwie świętokrzyskim. Do Czarnej, Włoszczowskiej, w Januszewicach i Bobrzy w Słowiku koło Kielc dołączyły Wierna Rzeka w Bocheńcu, Kamienna w Ochocku i Wisła w Zawichoście. Na razie nie ma zagrożenia, aby któraś z tych rzek przekroczyła stan alarmowy, mówi Marcin Nega ze Straży Pożarnej w Kielcach. Modele meteorologiczne wskazują na to, że skończy się tylko i wyłącznie na stanie ostrzegawczym, nie dojdzie do stanu alarmowego na żadnej z rzek. To są jak gdyby naturalne stany wynikające z tej sytuacji, że spadła nam pokrywa śnieżna, troszeczkę deszcz padał, więc jak gdyby to też zasiliło dodatkowo wody w rzekach. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Wiśle jednak niepokoi. Marcin Nega zaznacza, że z prognoz wynika, iż mieszkańcy nie powinni się obawiać powodzi. Ten stan ostrzegawczy na Wiśle w Zawichoście wynika z tego, że na tym odcinku Wisła jest zasilana przez San z Podkarpacia i stąd też tam duże ilości wody wpływają w tej chwili z Sanu do Wisły i stąd też wytworzył się ten stan ostrzegawczy. Lodołamacze na Wiśle przebiły się wczoraj przez zator lodowy między Dobrzykowem a Kępą Polską na Mazowszu. Duże fragmenty kry spłynęły w dół rzeki. Piotr Żyła, mistrzem świata w rywalizacji na normalnej skoczni. Polak wywalczył złoto w Oberstdorfie w Niemczech. Wyprzedził reprezentanta gospodarzy Karla Geigera i Słoweńca Angela Niszka. Obrońca tytułu sprzed 2 lat, Dawid Kubacki, był na 5. miejscu. Po zawodach mówił, że Piotr Żyła miał wyjątkowy dzień. Od rana, od rozruchu było po nim widać, że jedyne dwie opcje dla niego dzisiaj to są albo wygrać, albo się nie dostać do drugiej serii, bo był tak naładowany energią. Na szczęście poszła ta opcja lepsza i szczęśliwsza dla nas wszystkich. No i to jest super, super wynik dla niego. On z medalu złotego indywidualnie jeszcze nie miał, więc to jest na pewno super wydarzenie. Super też sprawa dla naszego całego teamu, bo mimo wszystko pokazaliśmy, że jak nie jeden, to drugi i ktoś się tam dopcha i jest elegancko. Piotr Żyła 4 lata temu wywalczył brązowy medal na dużej skoczni w Lahti. Jest 5. zawodnikiem z Polski, który został indywidualnym mistrzem świata. Lublin został Europejską Stolicą Młodzieży 2023. Tytuł przyznało międzynarodowe jury, które bardzo wysoko oceniło starania miasta. W ramach projektu w Lublinie odbędzie się wiele wydarzeń, w tym festiwale i programy podzielone na 3 sekcje, mówi rzeczniczka prezydenta miasta Katarzyna Duma. Między innymi specjalne edycje dużych lubelskich festiwali, czyli Noc Kultury, Festiwal Inne Brzmienia, Karnawał Sztuk Mistrzów w Młodzieżowej Odsłonie oraz wydarzenia sportowe, Ogólnopolskie Igrzyska Olimpijskie Erasmusa, Lublin Basket Cup. Miasto zbuduje również interaktywny system informacji dla młodzieży, lubelską kartę młodych, czyli mobilną aplikację pokazującą miejsca przyjazne dla młodzieży, ciekawe lokalizacje i wydarzenia w mieście z podziałem na poszczególne dzielnice. O tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży walczyło 6 miast, m.in. Poznań, Lwów i Baia Mare w Rumunii. Jutro Polskie Radio dla Zagranicy będzie świętować swoje 85. urodziny. Polskie Radio dla Zagranicy przekazuje odbiorcom na całym świecie aktualne i wszechstronne informacje o Polsce oraz przedstawia kluczowe sprawy współczesnego świata z polskiej perspektywy, mówi szef anteny Andrzej Rybałt. Informujemy szeroko o tym, co się dzieje w Polsce. Staramy się spełniać bardzo wysokie standardy radiofonii publicznej, serwisu dla zagranicy, tak jak nasze partnerskie rozgłośnie, czyli na przykład niemiecka Deutsche Welle czy brytyjska BBC, aby przedstawiać ten obraz obiektywnie, bez żadnych uprzedzeń narodowych, religijnych bądź wszelkich innych. Jutro w programie m.in. wywiady z wyjątkowymi gośćmi, historie poszczególnych redakcji oraz unikatowe nagrania z archiwum. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, w centrum i na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub mrzawki, w Bieszczadach śniegu. Na termometrach maksymalnie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 6 w centrum i 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś obchodzimy dwa wydarzenia. Niedziela Ad Gentes, czyli Dzień Wsparcia dla ponad 2000 misjonarek i misjonarzy z dalekiej Azji, Oceanii, Afryki, Indii, Madagaskaru, Ameryki Łacińskiej, którzy pomagają i opiekują się najbiedniejszymi i chorymi na trąd. To też dzień, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich i z tego powodu koncert charytatywny. Chcemy, aby szum zastąpiła muzyka. Chcemy pomóc rodzinom dotkniętym klątwą ondyny. Kołysanka dla ondyny. Dziwna kołysanka, Kołysanka dla Ondyny. Muzyka Sebastian Wypych, słowa Jacek Cygan, Ania Karwan śpiew, Sebastian Wypych również na kontrabasie, elektronika, aranżacja. Sebastian jest dzisiaj naszym gościem. Witam Cię raz jeszcze. Witam serdecznie. To jeden z utworów, który specjalnie skomponowany został na płytę Ondynata. To utwór, który był takim wyzwaniem dla Ciebie? Utwór był wyzwaniem, ale utwór zrodził się tak naprawdę w ostatnim momencie i w ostatnim etapie powstawania całego wydawnictwa, bowiem utwór jest bardzo młody, ma niespełna 5 tygodni. Dzisiaj mamy premierę wydawnictwa Ondynata, czyli pieśni dla Ondyny. I kiedy w zasadzie przez nas wspólnie projekt Magdy Hekiel i Tomka miał już w zasadzie pełny kształt, artyści byli wybrani, zaproszeni, utwory już zostały nagrane, mi przyszedł pomysł do głowy, żeby nagrać jeszcze jeden utwór oparty na odgłosach maszyn, które podtrzymują chorych na tą Ondynę podczas snu. Czyli mówię tutaj o respiratorze, o koncentratorze tlenu i pulsoksymetrze. Jest to tak naprawdę kilka urządzeń, które ma wpływ na to, że osoby chore na klątwę Ondyny mogą spać i oddychać podczas snu. Pojechałem do Magdy i do Tomka, to było kilka tygodni temu. Nagraliśmy na Zoom te wszystkie odgłosy. Z racji tego, że one są motoryczne i one tak de facto pracują w tempie spokojnego oddechu, czyli w tempie około 60-70 metronomicznego tempa, więc jest to bardzo taki naturalny puls, naturalny rytm, jednostajny, nie zmieniający się. Nagraliśmy te odgłosy. No to chyba dosyć emocjonalne. Bardzo emocjonalne, dlatego że jeszcze nagraliśmy oddychającego Leona przez te maszyny podczas snu. To nagranie było w nocy, kiedy Leon stał podłączony do tych wszystkich aparatur. No i nagraliśmy ten jego oddech, czyli to jest dźwięk, który towarzyszy wszystkim rodzicom chorych dzieci na klątwę Ondyny. Zwróciłem się do Jacka Cygana, bo Jacek wcześniej napisał już jeden tekst na tę płytę Ondynata, do których muzykę napisał maestro Jerzy Maktyniuk. Nagraliśmy to razem z Kają, także fantastyczny utwór Kołysanka, Oddychanka. Dzisiaj usłyszymy na koncercie w wykonaniu Kai. Poprosiłem Jacka o jeszcze jeden tekst. Powiedziałem: Jacku, jest jeszcze jedna piosenka, która musi szybko powstać. Nie było czasu na wysłanie tych odgłosów maszyn. Wytłumaczyłem tylko Jackowi, że jest to jednostajny rytm. Następnego dnia Jacek mówi: masz na mailu tekst. I to właśnie była kołysanka dla Ondyny, która mówi o tym dziwnych odgłosach, o tych metalowych urządzeniach, metalowych sprzętach, które każdego dnia ratują życie, które mimo tego, że są dziwne, z jednej strony jest to dla osób, które nie obcują na co dzień z odgłosami tych maszyn, są to odgłosy przerażające. No to tak jakbyśmy znaleźli się na oddziale OIOM-u. Słuchali tych wszystkich pisków, mechanicznych oddechów. Jacek napisał do tego właśnie ten tekst mówiący o tym. I ja tego samego dnia skomponowałem muzykę. 2 dni później byliśmy w studio razem z Anią Karwan, która także przyjęła zaproszenie do tego projektu. No i zaśpiewała ten tekst. Zaraz wrócę, jak wyglądało w ogóle samo nagranie. Także Michał Salamon, fantastyczny pianista jazzowy polski, naprawdę czołówka. I gość Kurdystanu, Araty Mamgoli, który nagrał tam. Ja skomponowałem muzykę, zaaranżowałem, dograłem do tego kontrabasy elektronika, czyli kontrabas preparowany. Ale do czego zmierzam a propos nagrania Ani? Emocja była tak wielka w studio. Zanim podeszliśmy do nagrania, dużo rozmawialiśmy, były wzruszenia. Ania bardzo przeżywała w ogóle te odgłosy tej maszyny, bo one naprawdę są poruszające. Jeżeli się słyszy, ja mam 3 dzieci, Ania ma córeczkę. Każdy sobie wyobraził, że nasze dzieci mogłyby być chore i te dźwięki mogłyby nam towarzyszyć każdej nocy. Mamy to szczęście, że nasze dzieci są zdrowe i mamy nadzieję, że ta płyta i to całe wydawnictwo przyczyni się do tego, że znajdziemy pieniądze, bo poszukiwanych jest około 70 milionów złotych na to, żeby przeprowadzić badania i wynaleźć lekarstwo na tę na tę chorobę, jak wspomniałem wcześniej, diagnozowanych na świecie jest około 1500 osób, w związku z tym no nic się nie chce podjąć badań nad tym lekiem, ale już znalazło się dwóch lekarzy, którzy rozpoczęli badania. Ale we Francji? We Francji, w Stanach Zjednoczonych. Ale żeby doprowadzić całą sytuację do końca, potrzebujemy 70 milionów, żeby powstał lek na tę chorobę. I wracając do studia, ja i Tarwan, siedzieliśmy w studio i jest to jedyna wersja zaśpiewana przez Anię. Była jedynie w stanie raz zaśpiewać jeden take. Jak państwo może nie wiecie, ale czasem piosenki nagrywa się po słowie, po frazie, czasem po jednej nucie, czasem piosenka nagrywa się tygodniami, po słowie, po frazie. Ania podeszła do mikrofonu i zaśpiewała w całości całą kołysankę dla Ondyny jeden, jedyny raz. Potem już nie była w stanie dalej śpiewać, bo była bardzo wzruszona. W studio za nią stała Oliwka, jej córka. Więc tym bardziej miało to taki no, wydźwięk bardzo emocjonujący, bo matka z córką stały w studio, Ania śpiewała. Z myślą o tych wszystkich chorych dzieciach wyśpiewała naprawdę przepięknie ten utwór i to jest jedyna wersja. Komplementuję tutaj bardzo Anię o jej kunszcie i jej mistrzostwie w śpiewaniu, bo jak państwo słyszeli, przepięknie zaśpiewana. A cały czas w tle są te pulsujące maszyny i jest oddech Leona, czyli tak naprawdę bohatera, który ma teraz prawie 9 lat, z powodu choroby, którego cała ta akcja, Ondinata. Sebastianie, czy pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś tą aparaturę? Spotkałeś się tak naprawdę namacalnie z aparaturą, z Leonem, z chorobą? Pamiętam ten moment. Akurat mi ten moment spotkania ponownego z tymi urządzeniami przypomniał mojego świętej pamięci tatę, ponieważ był bardzo chory na astmę i w zasadzie ostatnie lata jego życia polegały na pewnego rodzaju gehennie, bo nie był w stanie już samodzielnie oddychać, w zasadzie korzystał cały czas z koncentratora tlenu, więc ja ten dźwięk w uszach miałem co noc przez ostatnie lata życia mojego taty i tak naprawdę było to dla mnie bardzo uderzające, bo odezwały się moje wspomnienia przed kilku i kilkunastu lat życia mojego taty. Dlatego tym bardziej było to dla mnie emocjonujące i tym bardziej bardzo zależało mi na tym, żeby te dźwięki maszyn poprawić w melodie, które zostaną. Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu się to udało. Dlatego dla takich dzieci śpiewa się kołysanki. Kołysanki na bezpieczny sen. Dlatego na płycie same kołysanki i wśród nich kolejna kołysanka nagrana na twoim projekcie, z twojego projektu Polska Enter. Kołysanka Oj Lulaj Lulaj. Oj do mnie się przytulisz. O, siwe łodzie studisz, do mnie się przytulisz. Oj, lulaj, lulaj, oj, lulaj, lulaj, maleńki sokoł. Jak ty mi urośniesz, pójdziesz ze mną w pole. O, jak ty mi urośniesz, pójdziesz ze mną w pole. Kołysz mi się, kołysz, kolibej, kolibej. Oj, niechże ci Lulaj, lulaj, z płyty Polska Enter, Sebastian Wypych, muzyka, kontrabas, elektronika. Sebastian jest dzisiejszym naszym gościem. Opowiedzmy o tej lulajce, która znalazła się na płycie dla Ondyny. No tak, to jest kolejny utwór, który powstał dzięki uprzejmości artysty, którego udało mi się pozyskać na płytę Polska Enter, ale który także znalazł się wydawnictwie Melodie dla Ondyny, ondinata.com. Mówię tutaj o przepięknej artystce, bardzo prawdziwej, przepięknie śpiewającej artystce z Podhala, Hance Rybkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Może Haniu nas słuchasz, także ściskam. Pozdrawiam, Haniu. Bardzo, bardzo mocno. Myślę, że wielu melomanom znana jest twórczość Hani Rybki, która jest także bardzo szeroka, bardzo zróżnicowana od muzyki Podhala przez muzykę świata, muzykę etniczną, world. I tak coś się stało. Ja zapytałem Hani, czy zgodzi się wziąć udział w moim projekcie Polska Enter, a Hania powiedziała, jasne, Seba, przyjeżdżaj. I tak się zdarzyło, że byłem niedaleko Koronina, gdzie Hania Rybka mieszka. Zadzwoniłem, przyjechałem do domu i Hania stanęła w swoim przedpokoju w klasie góralskiej, wyśpiewała dwie pieśni. Hajdukujemy i właśnie tę pieśń Oj Lulaj, Lulaj. To jest przepiękna kołysanka, bardzo intymna. Zresztą w nagraniu słychać takie odgłosy i strzeszczenia. To był pies biegający. Ja starałem się nie ingerować w to, co nagrywałem, więc wszelkie odgłosy, które były naturalne i które towarzyszyły temu tym nagraniom, pozostały wiernie nieczyszczone, niecięte, niestrojone. Także słychać gdzieś tle pazurki pieska biegającego po drewnianej podłodze Hani Rybki. I Hania także zgodziła się na to, żeby ten utwór znalazł się na płycie wydawnictwa ondinate.com. Na twojej płycie Polska Enter tych kołysanek ludowych, no całkiem sporo. One, mam wrażenie, najbardziej chwytają za serce, są taką naszą trochę polską specjalnością ludową. Ja myślę, że tak. No, właśnie na Polsce Enter znalazły się trzy takie kołysankowe utwory. Pozostałe utwory to były utwory sakralne albo pogrzebowe. Tak się jakoś ta płyta bardzo ułożyła, niezbyt wesoło, może tak to powiem, bardziej lirycznie, refleksyjnie, ale także utwory, co dotykają problemów życiowych, egzystencjalnych problemów i tematów wiary, życie tu, ale także życie po życiu. Każdy sobie pewnie inaczej to wyobraża. No i tak się stało, że wśród tych utworów znalazły się trzy kołysanki, które podarowałem, także znalazły się w wydawnictwie Melodii dla Ondyny. Magda i Tomek, współzałożyciele fundacji Zdejmij Klątwę, stworzyli projekt muzyczny, którego celem jest wsparcie badań nad lekiem CCHS oraz budowanie świadomości społecznej na temat tej choroby. Na płycie mnóstwo fantastycznych muzyków. Spróbujmy wymienić jeszcze, kto będzie brał udział w koncercie i kto wystąpił na płycie. Z tego, co wiem, i z tymi artystami, których mi udało się pozyskać do tego wydawnictwa, nikt nie wiedział o istnieniu tej choroby. Tak samo byli zaskoczeni jak ja rok temu. Między innymi Kaja, która przyjęła zaproszenie i zaśpiewała przepięknie dwa utwory na tej płycie. Ania Karwa, o której już mówiliśmy. Gang Tango, czyli nasz kwintet tangowy, który właśnie akompaniował Kai w utworze nagranym Oblivion Astora Piazzolli. Zresztą warto wspomnieć, że akurat nałożyła się pewna też okoliczność, ponieważ rok 2021 to jest setna rocznica urodzin Astora Piazzolli, w związku z tym włączyliśmy też utwór Oblivion w dwóch wersjach. W wersji oryginalnej zaśpiewanej po francusku i przepięknie Kaja tutaj zaśpiewała, a Chris Kituli, który jest także fantastycznym pieśniarzem mieszkającym w Polsce, tutaj czuwał nad poprawnością wymowy języka francuskiego Kai, ale także tę drugą kołysankę oddychankę maestro Jerzego Maksymiuka i Jacka Cigana. Halszka Sokołowska, Joasia, przepięknymi utworami. Gaba Kulka z przepiękną kołysanką. Maria Pomianowska, która podała dwa swoje utwory z najnowszej swojej płyty Sukoterapia. Mnóstwo naprawdę artystów. Odsyłam tutaj ondinate.com, żeby każdy mógł zajrzeć, wszelkie środki zebrane ze sprzedaży tej płyty i tych utworów przeznaczona będzie na badania nad wynalezieniem leku na tę chorobę. Oczywiście wszystkich darczyńców, którzy dysponują pokojem finansowym, zachęcamy do tego, żeby wsparli ten cel, bo tak jak mówię, o tym się nie myśli, ale każdy z nas mógłby być dotknięty taką klątwą. Nasze dzieci mogłyby być dotknięte tą chorobą. Także pomyślmy o tym, że mogliśmy być wśród tych chorych, a mamy to szczęście, że nie jesteśmy, to dzielmy się tym, czym możemy, bo zauważcie Państwo, drodzy, Magda i Tomek żyją z synem Leonem, chorym na tę chorobę. To są fantastyczni ludzie, to są dla mnie herosi, którzy podróżują, żyją, tworzą, są znakomitymi filmowcami. Magda robi przepiękne zdjęcia, robią filmy i żyją i podróżują z Leonem, z tą całą maszynerią. Nie tracą sobie hartu ducha, tylko tworzą. I to, co chciałem powiedzieć, to, co najbardziej jest piękne w tym projekcie, że cierpienie rodzi dobro. Tym dobrem jest to, że tylu artystów zaangażowało się i każdy artysta tchnął to, co ma najpiękniejszego, czyli swój talent, i każdy z tych artystów podzielił się tym talentem, żeby dopomóc. Oczywiście tych celów na świecie mamy mnóstwo, głód, rak, ale ten projekt jest o tyle ważny, że ci ludzie są wszyscy zostawieni sami sobie. Nikt się nie opiekuje tymi osobami. Jakby mówię tutaj o tej takiej opiece medycznej. Ci rodzice muszą tak naprawdę na tę chwilę sami borykać się z chorobą tych dzieci, czy nawet osoby dorosłe. Muszą pomagać się maszynami. Także pomóżmy w tym, żeby ten lek został wynaleziony. Szanowni Państwo, to jedyne 70 milionów złotych. Cokolwiek może, wesprzyjcie ten projekt. Ondinate.com. Po angielsku, po polsku, po hiszpańsku, arabsku, ukraińsku, po francusku i w jidysz. I kolejny utwór z płyty, twój utwór, Znaleźli dziecię u wody. Tam pod Berlinem na polu, tam pod Berlinem na polu, widzi ja Jasiu na polu, widzi ja Jasiu na polu. Kasiula za nim podzęła, Kasiula za nim podzęła, dzece na ręku nosy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Znaleźli dziecię u wody. Dziś będziemy mogli usłyszeć na koncercie charytatywnym, który może pomóc dzieciom i młodzieży, też osobom dorosłym z chorobą klątwa ondyny. Ondinata, pieśni dla ondyny, dla których nie wynaleziono jeszcze leku, bo niewielu naukowców interesuje się tym rodzajem schorzenia. My dzisiaj z Sebastianem Wypychem zapraszamy Państwa. Znaleźli dziecię u wody, to Twój kolejny utwór i kolejna opowieść. Tak, to jest kolejna opowieść, kolejny utwór, który znalazł się w moim projekcie Polska Enter, a także został podarowany na rzecz projektu Melodie Kołysanki dla Ondyny. Ewa Drążkowska, Znaleźli dziecię u wody, to jest także przepiękna, bardzo nostalgiczna, liryczna pieśń, która pochodzi z Kaszub, opowiadająca historię porzuconego dziecka przez swoją matkę, która tak naprawdę porzuciła dziecię dla miłości. Utwór tak naprawdę dramatyczny, jeżeli chodzi o swoją treść, ale melodia jest tak ujmująca i Ewa Drążkowska, która jest bohaterką, która wyśpiewała tę melodię w swoim domu, na tle kuchni, z czterema fajerkami. Cała płyta Polska Enter ma także swój obraz. Grając koncerty, wykonuje je z nagranym obrazem, czyli śpiewacy śpiewają z obrazu z nagrania, a ja do tego tworzę tę muzykę na kontrabas i elektronikę na żywo. Ewa Drążkowska, Kaszub, z okolic Bytowa, zgodziła się także zaistnieć na tej płycie i także zgodziła się, by ta kołysanka, by ten utwór, ta pieśń znalazła się w wydawnictwie Melodie dla Ondyny. No, melodia tak zapada w ucho, że jest to tak naprawdę jeden z moich ulubionych utworów na płycie Polska Enter, a w prostocie śpiewu Ewy Drążkowskiej jestem kompletnie zakochany po uszy. Taki muzyczny, artystyczny i emocjonalny sposób i chyba wszyscy, którzy będą mieli okazję wysłuchać ten utwór, ze mną się zgodzą. A propos prostoty i wykonania i zaśpiewania Znaleźli dziecię u wody w wykonaniu Ewy Drążkowskiej. Sebastianie, czy na żywo grają również nie tylko muzycy, ale też dodatkowe emocje, kiedy będziesz patrzył na rodziców, na tych, którzy przyszli posłuchać, mając w głowie całą wiedzę na temat tej choroby, patrząc na Tomka, Magdę, Leona? Teraz w ogóle gra się inaczej. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni w czasie naszej tej nieszczęśliwej, nieszczęsnej pandemii, która jest w Polsce i na całym świecie, kiedy jesteśmy odcięci w dużym stopniu od spotkań, od życia towarzyskiego, ale także od koncertów na żywo, które teraz na chwilę się odnosiły i strzeliliśmy się z naszą premierą płyty przypadkiem zupełnie, bo koncert planowany był tylko i wyłącznie online na Facebooku i na YouTubie, ale granie po pierwsze dzisiaj dla publiczności jest rarytasem, a myślę, że dla publiczności uczestniczenie w koncercie na żywo, a nie z ekranu komputera czy telefonu jest jakąś wartością naprawdę bardzo dodaną, to po pierwsze. A po drugie, granie dla publiczności, która kupiła bilet, bo chce wesprzeć tę akcję, ale także dla ludzi zaangażowanych bardzo w ten projekt, no i rodziców, którzy żyją klątwą Ondyny, jest także jakimś takim elementem, który dodaje specjalnej emocji, jest bardzo wzruszający. Ja już mówiłam o tym, że te klimaty ludowe, etno, elektro, połączone w Twoim przypadku ludzką historią, opowieścią o niezwykłych losach. I wracamy do solowej płyty Direction. Thank you. Tej płyty na albumie znajdzie się jeszcze jeden utwór, który zostawiłam sobie jako taki finał w stronę światła. Ale powiem ci, że jakoś podświadomie ułożyłaś, dałaś ten utwór na końcu naszej audycji jako takie pewnego rodzaju podsumowanie, bo mowa tutaj o utworze Into the Sunlight, czyli w stronę słońca, w stronę światła. Ten utwór także kończy wydawnictwo Ondynaty. Jest, znajduje się na końcu drugiej płyty, właśnie tego wydawnictwa dwupłytowego, a utwór sam w sobie rzeczywiście jest pewnego rodzaju takim podsumowaniem, takim zwróceniem się w stronę rzeczy radosnych, w stronę światła, w stronę słońca, w stronę życia. Tutaj zaprosiłem do tego projektu także fantastycznego artystę Bubę Badie Kujate, który pochodzi z Gambii, z rodziny królewskiej, który gra po mistrzowsku na korze, a kora to jest afrykańska harfa, ale także śpiewa. I kiedy zaprosiłem Bubę do tego utworu, także poprosiłem go: Buba, zaimprowizuj o życiu, o czarnej ziemi, która jest każdego dnia zalewana słońcem, radością, życiem, bo Gambia akurat jest tą częścią Afryki, która jest pełna zieleni, pełna słońca, wody. I Buba rzeczywiście zaimprowizował tekst, śpiewa w mandinka, czyli w dialekcie Gambii. Przepięknie zaśpiewał, w sposób radosny. W związku z tym ten utwór kończy płytę, pokazując, że jest nadzieja. I takie jest to podsumowanie, że mimo tych cierpień, mimo tego mroku, przez który przechodzimy, czasem większy mrok, czasem mniejszy, bo czasem utwory są przepiękne kołysankowe na wydawnictwie Ondyna, ale jest tam też mnóstwo utworów mrocznych, bo celem tej płyty nie było tylko pokazanie cukierkowych, pięknych kołysanek, a tutaj tylko nadmienię, że pierwsza płyta tego dwupłytowego albumu jest ułożona w stricte samych kołysanek, czyli przeznaczona jest do snu i dla dzieci. Natomiast druga płyta to są utwory, które są o charakterze takim nostalgicznym, lirycznym, czasem mrocznym, opowiadającym różne historie, ale to już nie są kołysanki. Także tego czasem mroku, na który chcieliśmy także zwrócić uwagę, to jest także śmierć. Bo jednak są ludzie, którzy cały czas umierają na tę chorobę. Są dzieci, które odchodzą. Tak, to są dzieci, które odchodzą. Także zwracamy też uwagę, że no chociażby utwór pastora Piazzolli obiwią niepamięć. Także jest tekstem bardzo uniwersalnym. Całe miasto śpi, a ty śnisz. Puste łóżko, bo tam cały czas przewija się w tym tekście ten element. W związku z tym zaproponowałem Magdalenie Tomkowi, żeby ten utwór włączyć do tego wydawnictwa i tak też się stało. Kaja zaśpiewała to naprawdę w mistrzowski sposób, ujmując ten element takiego styku kilku stylistyk. Właśnie tanga, muzyki jazzowej, muzyki klasycznej i operowej, ale także muzyki fado. No i wracając do Into the Sunlight, przepraszam, taka szeroka dygresja, jest podsumowaniem, jest tym zwróceniem się w stronę życia, w stronę światła, w stronę pogody ducha, w stronę jakiegoś raju. Niech tym rajem tutaj na ziemi będzie ten fakt, że cała ta płyta zwróci uwagę i że znajdziemy pieniądze. Pomożemy fundacji Jakcie Magdy i Tomka, żeby Leon za jakiś czas, jak i setki innych dzieci w Polsce i na świecie i osób chorych na trądymy mogły dostać lek, żeby uwolnić się od maszyn, które wspierają ich oddech podczas snu. I to będzie kolejny dowód na to, że naprawdę potrafimy, chcemy, umiemy pomagać również muzyką. Sebastian Wypych. Sebastianie, zaangażowałeś się bardzo w ten projekt. Zaangażowałem się, bo chcę, bo mogę i uważam, że jest to bardzo szlachetny cel. Wiecie Państwo, my jako artyści teraz jesteśmy zamknięci, nie koncertujemy, a mimo to w tym trudnym dla nas czasie jesteśmy w stanie solidaryzować się i podzielić tym, czym możemy. To tak jakby można tutaj przytoczyć fantastycznego kompozytora rosyjskiego Dmitra Szostakowicza, który mimo oblężenia, mimo spadających bomb grał swoje symfonie na fortepianie. Żeby łagodzić strach, żeby łagodzić niepewność. I tak wszyscy artyści mimo tego trudnego czasu są w stanie tych, w cudzysłowie, spadających bomb, ale tego czasu bez koncertów, bez grania jesteśmy w stanie, mimo tego, że mamy mało, jesteśmy w stanie się dzielić tym, czym możemy, a tym, czym jest muzyka, jest sztuka, która jest misją, która sieje dobro. Mam nadzieję, że zarówno moja muzyka, jak i muzyka innych artystów, które znalazły się w wydawnictwie, piosenki, melodie, kołysanki dla Ondyny, przyczyni się do czynienia dobra i pozyskiwania dobra innych ludzi, którzy będą w stanie i będą mogli wesprzeć całą tę inicjatywę. Sebastian Wypych, kontrabasista, kompozytor. Bardzo pięknie Ci dziękujemy. W stronę światła. Into the Sunlight. Bardzo także dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam dzisiaj przed ekrany komputerów, bo biletów już nie ma. Godzina 18, premiera płyty Melodie i Kołysanki dla Ondyny, ondina.com. Godzina 18, Prom Kultury, Facebook, YouTube. Proszę nas znaleźć w sieci i proszę interesować się tym projektem, bo plany mamy dalsze. Chcemy z tym projektem jeździć po Polsce, może po świecie, grać, dzielić się muzyką. I pomagać. Muzyka jest takim językiem, który łagodzi, który zarówno ja jako muzyk, jako artysta jestem szczęśliwy, że w tym języku potrafię mówić. Mam nadzieję, że inni ten język rozumieją. Jeszcze raz Sebastian Wypych, a my dziękujemy za ten piękny język, którym możemy się porozumiewać. Dziękujemy Ci pięknie. W stronę światła. Bardzo dziękuję. W stronę światła. Into the sunlight. Dunia betendine, dunia rami wal krami, kulu faykun, dendu mansa, Bonin dari mansa Tonya kumo mandi Luo lumko kube kela Folu nebala Bairi sinimbina Sama malong mimekela Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Według przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy OBWE księdza Janusza Urbańczyka na świecie jest ponad 40 milionów ofiar handlu ludźmi. W tym 10 milionów to nieletni, pisze Irena Świerdzewska w tygodniku Idziemy. Polska jest krajem docelowym, na którego terytorium eksploatowane są ofiary głównie z Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, państw azjatyckich, szczególnie z Wietnamu. Ze względu na położenie jesteśmy też krajem tranzytowym dla transportu ofiar z Europy Wschodniej i Azji na Zachód. Czytamy dalej. Najczęstszą formą współczesnego niewolnictwa stała się praca przymusowa. Polacy stali się jej ofiarami w Europie, głównie w zachodniej i północnej części kontynentu. Ofiary pracy przymusowej w Polsce pochodzą z Europy, Azji i Afryki. Zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej narasta w Polsce w coraz liczniejszej grupie migrantów z Ukrainy, Białorusi, Filipin i Wietnamu, pisze Irena Świerdzewska. Dziś nikt nie upomina się o pokrzywdzonych handlem ludźmi tak głośno jak Ojciec Święty Franciszek. Kilka tygodni po wyborze na papieża zlecił Papieskiej Akademii Nauk badanie tego procederu w powiązaniu z handlem ludzkimi narządami. Watykan stał się swego rodzaju think tankiem i centrum strategii w walce z handlem ludźmi. Podjął współpracę z innymi religiami, organizacjami pozarządowymi i władzami państwowymi. W grudniu 2014 roku przedstawiciele światowych religii podpisali z papieżem Franciszkiem deklarację przeciwko handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu. Zakłada ona angażowanie różnych środowisk w praktyczne działania, aby wykorzenić handel ludźmi, który określono zbrodnią przeciwko ludzkości. To był tygodnik Idziemy. Jak wynika z wewnętrznej chińskiej instrukcji, już 1 maja wejdzie w życie nowy model relacji pomiędzy Kościołem a chińskim państwem, w którym wybór biskupów nie będzie już zależał nawet formalnie od papieża, pisze Jacek Borkowicz w Przewodniku Katolickim. Od 1 maja wszyscy duchowni mają figurować w centralnej bazie danych, która wydawać im będzie koncesję na duszpasterską działalność. Koncesje te wydawane im będą pod warunkiem zadeklarowania przez nich miłości do ojczyzny, wspierania władz komunistycznej partii Chin oraz popierania systemu socjalistycznego. W ten sposób duchowieństwo wszystkich religii przemienione zostanie w aparatczyków znanych nam z niechlubnej PRL-owskiej przeszłości. Świątynie zaś, w tym katolickie kościoły, staną się po prostu miejscami przypominającymi bardziej plac bolszewickiego mitingu niż obiekt prawdziwego kultu. Że w tym określeniu nie ma przesady, dowodzą dostępne w internecie filmy z tegorocznych obchodów Bożego Narodzenia, jakie przeprowadzono w świątyniach podległych rządowi wspólnot protestanckich. Zamiast modlitwy powszechnej, chór wywijając czerwonymi sztandarami śpiewa zdumionemu zgromadzeniu hymn państwowy oraz rewolucyjne pieśni. Tak, w myśl rządowych instrukcji, wyglądać powinna rdzennie chińska wersja chrześcijańskiego święta, pisze autor. Co więcej, instrukcja zatwierdza istniejący już i znajdujący się w finalnej fazie rozruchu system totalnej inwigilacji. Kamery instalowane przy wejściu do każdej świątyni, a także w jej wnętrzu, będą odtąd rejestrować każdy ruch poszczególnego wiernego, także sprawdzać jego tożsamość. System koncesji nie dotyczy zatem jedynie duchowieństwa, lecz będzie rozciągnięty na wszystkich wierzących, pisze Jacek Borkowicz w przewodniku katolickim. Autopromocja. Przepraszam, czy tu mieszka pan Johannes Hevelke? A pan kim jesteś i czego tu szukasz? Jestem selenitą. Przybyłem z Księżyca, jeśli będzie pan łaskaw w to uwierzyć. Młody pan Johannes obiecał kiedyś napisać o nas książkę. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Planeta Heweliusz. W roli Jana Heweliusza Henryk Talar. W roli Selenity Andrzej Mastalerz. Pora wstać i zejść na dół do browaru. Ach, miałem wspaniały sen. Przyszedł tu mieszkaniec Księżyca. Żyją tam stwory podobne do nas. Co, nie wiedziałaś? Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy.